tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat. Așa că vreau să te rog ceva chiar acum, imediat. Iubește-mă în doze mici, îți interzic să mă iubești mult dintr-o dată. Iubește-mă cât un pic. Iubește-mă în doze mici, nu te grăbi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, în fiecare zi. La fața ta și se citește pe ea dorința de a avea o soluție concretă. Nici o problemă, îți prescriu chiar acum o rețetă. Luni, marți și miercuri iubește-mă relativ discret, joi și vineri relativ moderat, în weekend sunt permisiv, iubește-mă relativ necenzurat. Iubește-mă în doze mici, îți interzic să mă iubești mult dintr-o dată. Iubește-mă cât un pic. Iubește-mă în doze mici, nu te grăbi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, în fiecare zi. Dacă o să procedezi așa, o să fie bine, o să țină. N-o să avem o dragoste de 3 ani, o să avem o dragoste de 3 ani lumină. Și dacă o să-mi spui că anul lumină măsoară distanța, o să-ți iert aroganța și o să spun la rândul meu că e dragostea mea și o măsor în ce vreau eu, ce vreau eu. Iubește-mă în doze mici, nu-ți interzic să mă iubești mult dintr-o dată. Iubește-mă cât un pic. Iubește-mă în doze mici, nu te grăbi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, încet. Să mă iubești mult dintr-o dată. Iubește-mă cât un pic, da. Iubește-mă în doze mici, nu te grăbi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, în fiecare zi. Iubește-mă în doze mici, nu te grăbi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, în fiecare zi. Administrează-mi iubirea încet, încet, încet, încet, în fiecare zi.